اسی طرح عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا تھا. فقط تبین لکم المساکن, ان کی تباہی, ان کے اجڑے ہوئے مکان ان سے تم پر ظاہر ہو چکی ہے. ان کی تباہی جو ہے نا ان کے اجڑے ہوئے مکانوں سے تم پر ظاہر ہو چکی ہے. رستے میں جاتے ہو مکے والوں, رستے میں تمہیں نظر آتے ہیں. شیطان اعمالوں سبھی مکانوں مستبصری, شیطان نے انہیں بد اعمالوں کو اچھا کر دکھایا. اس تدبیر سے شیطان نے ان کو راہ راست اختیار کرنے سے روکا بھی تھا. شامت اعمال سے شیطان کے بہکائے میں آ گئے, ورنہ یہ شیطان کے پیچھے لگ گئے نا, ورنہ تارے سسروں کوئی پاگل نہیں تھے, کوئی دماغ ان کا خراب ہوا نہیں تھا. مکانوں مستبصری, بڑے سوچ بوجھ کے لوگ تھے, بڑے سمجھدار لوگ تھے, عقل والے لوگ تھے. بے عقل نہیں تھے کوئی, جیسے آج کل بڑے بڑے سائنسدان ہیں, بڑے بڑے عقل والے ہیں, سیارے ہیں, مگر دنیا کی سمجھ آئے, دین کی سمجھ گئے. وہی بڑے سمجھدار تھے, مگر وہ بڑے سائنسدان تھے, بڑے بڑے زبردست سائنسدان تھے. مگر وہاں بھی اس بات کے, یہ جو ٹوٹنی موتنی بنی ہوئی ہیں نا, سب اسی زمانے کی بنی. آدمیوں میں دو بندے تھے لوہار, جی انہوں نے ابتدا کی ہے گانے بجانے کی, ابتدا وہاں سے ہوئی. ٹوتیاں موتیاں تو بات جائیں تو ڈھول ڈبکے لکڑیاں, جی سب کچھ زمانے کے لوگ تو ان کے پاس تو ہم تھا. جبھی وہ اتنی سمجھتی تھی پھر خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں بنائی, جیسے آج کل لوگ ٹیلی ویژن ٹی وی کہتے ہیں, تم نے کیا کیا بنایا, وی سی آر. ہاں جی کتنے ہو گئے جی, پانچ چھ ہو گئے, پانچ چھ ہو گئے, آدھا ہو گئے, چھ ہو گئے. فکارونا وہاں مانا تین یہ آ گئے, نو ہو گئے. اور اسی طرح ہم نے قارون فرعون اور حمان کو بھی ہلاک کیا, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلے کھلے معجزے بھی لے کر کے آئے, مگر پھر بھی وہ ملک میں اکڑے اکڑے پھرتے رہے. ان کی ایک روانی الٹا موسیٰ کو تکلیف پہنچائی, موسیٰ کو عذاب پہنچائی. موسیٰ نے صبر کیا, سب کچھ برداشت کیا اپنے اوپر. اخیر میں بتائے ہم نے ان خبیثوں کو تباہ برباد کیا, موسیٰ علیہ السلام کو بچایا. اور حالانکہ یہ لوگ جب ہم تباہ کرنے لگے, ما کانو سابقین, کہیں بھاگ کر نہ جا سکے. فکلنا اخذنا بذنب, الحاصل ہم نے ان سب کو ان کے جرائم کے باعث پکڑ لیا تھا. جتنے بھی پہلے آئے ہیں جن کا ذکر پہلے ہم نے بیان کیا ہے, لوط علیہ السلام کا ذکر کیا, ان کے قوم کا, ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا, نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا, قارون فرعون حمان کی قوم کا ذکر کیا. علی سبیل رب بننے سے غیر المرتب فرماتے ہیں, فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا, ان میں سے بہت ایسے تھے جن پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی, پتھر برسانے والی آندھی بھیجی. آدھی لوگ ہیں یا وہ لوط علیہ السلام کے قوم. ومنہم من اخذت الصیحہ, ان میں سے بعض وہ ہیں جن ایک ہولناک آواز میں ان کو آ پکڑا, سمود کی قوم. ومنہم من خسفنا بہ الارض, ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا تھا جیسے قارون. ومنہم من اغرقنا, ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا جیسے فرعون حمان. ہمن بھی غرق ہو گیا, خدا کا یہ کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, خدا نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر, بلکہ کان والوں پر ظلم کرتے, خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے, یہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو کارساز سمجھتے رہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو کارساز سمجھے, اس کی مثال سمجھاؤں. اب تمثیل آ گئی ہے جی, یہ باب ثانی شروع ہو گیا ہے. باب ثانی ماتمل سا جوڑ لگا دیا میں نے. لیکن خود یہ آپ اپنی اوپر ظلم کرتے رہے, ان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو کارساز سمجھتے رہے. اور ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو کارساز برکات دہندہ سمجھیں, ان کی مثال بتاؤں. ایسے لوگوں کی مثال جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز برکات دہندہ سمجھ رکھا ہے, وہ مثال ہے کم اصل عنکبوت, مکڑی کی سی مثال ہے. حضرت پہتا مکڑی بھی اپنے نظام میں اپنے رہنے کے لیے گھر بناتی ہے, بڑے خوش ہوتی ہے کہ میں نے گھر بنا لیا, کیسا اچھا گھر بنا لیا. اور پتا ہے کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ ہوتا تو بڑا مضبوط ہے نا. لبیت العنکبوت, شک تو اس میں کوئی نہیں کہ باقی تمام گھروں میں سے بودے سے بودا, کمزور سے کمزور گھر اگر ہوتا ہے تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے. ذرا ہوا چلی ٹوٹ گیا. لو کانو یعلمون, کاش یہ لوگ اتنی بات کو سمجھ لیتے تو غیروں کو برکات دہندہ کا آثار نہ بناتے. کیا بات سمجھ لیتے کہ ان کے معبود مکڑی کی طرح ہیں, خود نہیں بچ سکتے دوسروں کو کیا بچا سکیں گے, اپنا گھر نہیں بچا سکتے دوسروں کا گھر کیا بچائیں گے. یہ بھی حساب ہوا. ہاں اگر ان لوگوں کو اتنی بات کا علم ہوتا کہ یہ خود تو کچھ ہو اپنا بچاؤ, آپ بچ نہیں سکتے دوسروں کو کیا بچائیں گے, اگر اس بات کو انہیں علم ہوتا نا, کبھی غیر اللہ کو یہ کارساز نہ سمجھتے, کبھی غیر اللہ کو برکات دہندہ نہ سمجھتے. سمجھتے اللہ ہی ہے کارساز, اللہ ہی ہے متصرف, اللہ ہی ہے مختار, اللہ ہی ہے برکات دہندہ. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی حقیقت سے واقف ہے جن کو یہ لوگ خدا کے نیچے نیچے پکارتے ہیں. اور وہ آپ ہی ہے کمال قوت والا, کمال قوت کا مالک. کہ ہم نے مثال دے کے بات سمجھائیے. ہاں یہ مثال اور اس قسم کی اور مثالیں لوگوں کی سمجھانے کے لیے تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں. پھر کرم سالو نظر بہار الناس, یہ مثال اور اس قسم کی اور مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کیا کرتے ہیں, مگر ان مثالوں سے کوئی کیا سمجھے. ما یعقلها الا العالمون, ان مثالوں کو اہل علم ہی سمجھا کرتے ہیں جو منیب ہوں اور موحد ہوں. کہتے ہیں واقعی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا جو اللہ ہی ہے, اسی کو پکارنا چاہیے, غیروں کو کیوں پکاریں. غیر تو ہوئے عنکبوت کی طرح, عنکبوت جالا بناتا ہے, سمجھتا ہے میں نے بڑا اعلیٰ گھر بنا لیا ہے, مگر جو ہوا چلتی ہے سب ٹوٹ جاٹ کے چلتا ہے. یہی حال ان کا ہے, اپنا آپ کو نہیں بچا سکتے دوسروں کو کیا بچائیں گے. فرمایا ڈری خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین, اللہ ہی ہے جس نے آسمان زمین کو کمال حکمت اور مصلحت کے ساتھ بنایا ہے اظہار حق کے لیے, بالحق اظہار حق کے لیے. بے شک ان دونوں کے بنانے میں ایمان والوں کے لیے بڑی دلیل ہے وحدانیت خدا کی. وہی اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک, جس کے سوا کوئی کارساز, کوئی متصرف, کوئی مالک و مختار, کوئی برکات دہندہ کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتب بار اڑیے رہے کمین کتاب واقع, جس طرح پہلے رسولوں نے, نوح علیہ السلام نے, نوح علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام نے, لوط علیہ السلام نے, شعیب علیہ السلام نے, حود علیہ السلام نے, صالح علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے, پہلے رسول نے دعوت توحید سنایا تھا اور مصائب آئے برداشت کیے تھے. اسی طریقے سے اتل ما اوحی الیک من الکتاب, یا رسول اللہ آپ بھی پڑھ پڑھ کر سنائے وہی دعوت توحید کا, ماں وہی دعوت توحید کا جو آپ کی طرف وحی کی ہے. کتاب قرآن میں سے پڑھ پڑھ کے سناؤ, من الکتاب کتاب میں سے پڑھ پڑھ کے سناؤ, اسی کی تشریح کرو, باہر نہ جانا, اسی قرآن میں سے پڑھ پڑھ کے سنانا, اور تصحیح کر کے سنانا. باہر جاؤ گے کوئی فرض بھی ہوگا کوئی اپنی مارے گا تم نے اپنی ماری انہوں نے اپنی ماری. اسی بات سے کر کے یہ تصویر معاہدی والا ہے عبد الماجد وہ افسوس کرتا ہے ان میں کلام والے جتنے ہو گزرے ہیں افسوس انہوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو قرآن نے طریقہ اختیار کیا تھا سمجھانے کا. انہوں نے یونانیوں کو اگلی باتیں کی انہوں نے اگلی جواب اپنی طرف سے دیے. پھر انہوں نے اعتراض کیے پھر انہوں نے جواب دیے پھر اعتراض کیے پھر جواب بن نہ سکتا تھا بڑی مشکل سے جواب دیے پھر انہوں نے اعتراض کر دیے. بالا ان کا جھگڑا آپس میں چلتا ہی رہا. اگر قرآن استدلالات ان کے سامنے رکھتے جیسے قرآن چلا ہے تو ان کا منہ اسی وقت بند ہو جاتا. مجھے افسوس ہے کہ علم کلام والوں سے یہ کمی رہ گئی ہے. یہ اس نے کہا ہے علم کلام والوں سے یہ کمی رہ گئی ہے قرآن دلائل نہیں پیش کی. جسے برہان زمانہ دیکھ رہا ہوں ویسے تو لو کان بھی مار نہ ہو کوئی ہے مگر آگے جس وقت اکلیات چلاتے ہیں اکلیات کے جواب اکلیات سے دیتے جاتے ہیں اس کو اکلیات سے دیتے جاتے ہیں پھر وہ اعتراض کرتے ہیں پھر جواب آتا ہے پھر اعتراض کرتے ہیں پھر جواب آتا ہے. وہ یہ سلسلہ گویا کہ مسلسل تسلسل جاری ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا. اگر قرآن کی باتیں جو ہے نا کوئی ان کے سامنے رکھ کے منہ بند ہو جاتا ہوں. یہ جتنے بھی آج کل کے علماء وہ بیان کرتے ہیں نا تو ان کا جواب صرف وہی دینا چاہیے جو قرآن میں آیا ہے. قرآن سے بڑھ کر کے کوئی جواب نہیں دے سکتا. رم کے ڈال دو وجہ کوئی شبہ نہیں چھوڑتا یہ سب شبہ ختم کر دیتا. اچھا جی اب بات یہ ہے کہ تم قرآن میں سے جو وہی آئی ہے نہ وہ توحید کا پڑھ کے سناؤ گے تو مصیبتیں آئیں گی کہ نہ لوگ ماریں گے لوگ پتھر ماریں گے لوگ لہان کر دیں گے لوگ رسیوں سے باندھ دیں گے لوگ گالیاں دیں گے. اقم الصلاۃ خدا سے دعائیں مانگتے خدا سے دعائیں مانگتے رہو. ہاں اقم الصلاۃ کے معنی اللہ سے دعائیں مانگتے رہو مصائب آئیں تو اللہ سے دعائیں مانگو. اقم الصلاۃ اللہ سے دعائیں مانگو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کیونکہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے دعا جو صدقے دل سے مانگی جاتی ہے سچے دل سے. دعا ہی ایسی چیز ہے جو مانے بن جاتی ہے بے حیائی پریدیوں اور نامعقول کاموں اور مصائب سے یعنی دعا سے مصائب کر جاتے ہیں. بھائی اب جو ماں قبل ماں باپ کا جو اس طرح ہم چلتے جا رہے ہیں آپ ربط کو نہیں دیکھتے چھوڑو ان کو بازوں کو اندازوں کو چھوڑو قرآن کس انداز میں جا رہا ہے کیا بات سمجھا رہا ہے. اسی بات سے کر کے سبق نہ سمجھنے کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. قرآن کہنا کیا چاہتا ہے تم کیا کہتے ہو وہ پڑھ تو سنا قرآن قرآن پڑھ سنا دینا بات پڑھ قرآن جس طرح جا رہا ہے قرآن جس طرح چلتا جا رہا ہے اس کے مطابق یہی چیز آئے گی. بات تو ہو رہی ہے مسائل برداشت کر لے گی تو تجھے اس کا مسئلہ بیان کرے گا لوگ تجھے تکلیفیں دیں گے ادا دیں گے اللہ سے بات مسائل چل جائیں گے ٹھیک ہے ویسے آسان بات. اب تم خواہ مخواہ ہوئی کہ پیچھے نہ چلو جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کیا ہے قرآن کی طرف کیا ہے قرآن کس انداز میں جا رہا ہے باتیں کیا سمجھا رہا ہے قرآن تو قرآن تو آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہو مسلمانوں تم پر بھی آزمائشیں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی برداشت کرنی ہوں گی تم اپنا کام کیے جاؤ تم توحید کا مسئلہ بیان کیے جاؤ مصیبتیں آئیں تو آئیں تم اللہ سے دعائیں مانگو مصیبتیں ٹل جائیں گی. بات ایسی صلاۃ میں دعا لغوی من ہے کہ نہیں ہے نہیں اس حقیقت اور مجاز کے درمیان اس وقت آ جائے بات بس حقیقت کو لیا جاتا ہے کہ مجاز کو لیا جاتا ہے حقیقت کو یہاں یہی مانا ہے. ہاں دعا مانے بن جاتی ہے بے حیائی کے کاموں سے پریدیوں سے نامعقول کاموں سے اور مصائب سے یعنی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں دعا سے. فحشاء میں پریدیاں پریدیاں کیا ہیں جی پریدیاں کفار کی اظہار رسانی کفار کی اظہار رسانی اب تو آؤ تد بول آدھا دعا دفع ایزا کا علاج ہے ٹھیک ہے ادعا تد بول آدھا منکر, منکر نامعقول کام, غیر اللہ کو پکارنا یہ نامعقول کام ہے نہیں. یا جو غیر اللہ کو پکارنے سے منع کرتے ہیں ان کو ہزار دینا یہ بھی نامعقول ہے. ایک صحیح بات کہتا ہے تو تم اس کو ماننے لگ جاؤ, عقل میں آتی ہے بات. یعنی مصائب ٹل جاتے ہیں دعا سے. کیوں؟ والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر, یعنی اشاعت مسئلہ توحید. ذکر اللہ ہے, ذکر سے میں نے تسمیہ کرنی نہیں, چھ منٹ کی دمن کر, چھ منٹ کی دمن کر, چھ منٹ کی دمن کر, یہ مراد نہیں تھی. ہاں اشاعت مسئلہ توحید تمام عبادات سے بڑی چیز ہے. اشاعت مسئلہ توحید تمام عبادات سے بڑی چیز ہے, باقی باتیں سب نیچے ہیں. اشاعت مسئلہ توحید, ایک خدا کو پکارو, غیر اللہ کو مت پکارو حاجات مسائل میں, غائبانہ بابا کر سواب امور میں, ہے جی. یہ مسئلہ جو ہے شائع کرنا, کہتے ہیں تمام عبادتوں میں سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ ادو محاوا شکوہ, جس میں زیادہ مشقت ہو, جو ہمیشہ ہو اور وہ مشقت اس میں زیادہ. اور زیر بات نماز پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں, روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں, مال دے دو کہ غریبوں مسکینوں کو کوئی مشقت نہیں, حج پہ ہوائی جہاز پہ جاتے ہو آ جاتے ہو, سیر ہو جاتی ہے, کوئی اتنی مشقت نہیں. مسئلہ توحید کا بتانا سمجھانا یہ بڑا مشکل ہے, اس کی اشاعت بڑی مشکل ہے. یہ مسئلہ توحید جہاں تم بولو گے چھویاں نکل آئیں گی, تلواریں نکل آئیں گی, ڈنڈے نکل آئیں گے, ہے جی, اور بڑی بڑی چھاویں نکل آئیں گی, ہے جی. اکبر تمام عبادات سے بڑی چیز ہے, تمام عبادات میں سے. ہاں مگر ذکر اللہ یعنی اشاعت مسئلہ توحید اکبر العبادات, اکبر العبادات تمام عبادتوں میں سے اکبر ہے. تو بہترین عبادت کون سی ہوتی ہے؟ ادوامہا و اشقوہا, جو ہمیشہ ہو اور پھر مشقت اس میں زیادہ ہو, تکلیف زیادہ ہو. تو اشاعت مسئلہ توحید میں جتنی تکلیف ہے, یہ تکلیف نہ نماز میں ہے, یہ تکلیف نہ روزے میں ہے, نہ حج میں, نہ زکات میں ہے, اور عبادت میں اتنی تکلیف ہے جتنی تکلیف اشاعت مسئلہ توحید کے اندر ہے. بات ٹھیک یا نہیں؟ اسی توحید ہی کی وجہ سے کوئی شخص ہمیں ہمارے ساتھ سلام کہنا بھی نہیں دوبارہ کرتا, السلام علیکم کہتے. مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے, مشرکوں کے ساتھ ان کے مجلس میں جائیں گے, مجلس سے اٹینڈ کریں گے, مشرکوں کی کافروں کی مجلس سے اٹینڈ کریں گے, مگر جو اشاعت مسئلہ توحید کا جس نے مشن اختیار کر رکھا ہے وہ بھی کسی مسلحت کے بھائی کو مسلحت دیکھیں گے تو مل جائیں گے, نہیں تو کوئی. واللہ یعلم ما تصنعون, او کافرو جو تم کرتے ہو نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب پہنچاتے ہو, اور جو کچھ کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے, اللہ اس کی سزا دے گا. میرا خطاب اور کافروں سے ہے, واللہ یعلم ما تصنعون. ہاں کفار تم کو عذاب تو دیتے ہیں, یا رسول اللہ اے امت محمدیہ اللہ صاحب علیہ وسلم تو تھیا, مگر ما ہذا, وہ بے شک تمہیں تکلیف دیں, تمہیں گالیاں دیں, ہاں جی تمہیں گالیاں دیں, برا بھلا کہیں, تم گالی کا جواب گالی سے نہ دو, تم گالی کا جواب گالی سے نہ دو, تم مار کا جواب مار سے نہ دو. لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, تم نرمی نرمی سے تبلیغ کرتے رہو, یہ لفظ نکالو یہاں سے, نرمی نرمی سے تبلیغ کرتے رہو, اور اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرنا پڑ جائے وہ پیش کریں گے نا, یہودی مولوی ہیں یہ بھی, تو بھی اہل کتاب, یہ بھی اہل کتاب, تم آپس میں گفتگو کر لو, ہم تماشا دیکھیں گے. مشرک کہتے تھے ہم تماشا دیکھیں گے, یہودی مولوی, عیسائی مولوی, ادھر یہ محمد صاحب ہیں, ادھر یہ ابو بکر صاحب ہیں, پرانے جی, تم آپس میں پیسے کرو, ہم تماشا دیکھیں. اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرنا پڑ جائے تو لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, ایسے طریقے پر آپ ان کے ساتھ مباحثہ کرو کہ جو طریقہ احسن ہے, جو طریقہ احسن ہے. وہ احسن طریقہ کیا ہے؟ شائستہ مہذب طریقہ. شائستہ اور مہذب طریقہ کون سا ہے قرآن والا؟ شائستہ طریقہ مہذب طریقہ کون سا ہے قرآن والا طریقہ؟ یعنی آیات اللہ کے ساتھ دعوت اللہ لکھو بٹ کیوں. شائستہ اور مہذب طریقہ کون سا ہے؟ قرآن والا طریقہ. یعنی آیات اللہ کے ساتھ دعوت اللہ کرو اور اسی کے بیان کردہ دلائل پر تنبیہ کرو. جیسا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید, ذکر بالقرآن, قرآن کے دلائل سے تم نے اس کو نصیحت کرنی ہے. ہاں باہر سے نہ جانا, باہر جاؤ گے تو کہیں گھروں میں پڑ جاؤ گے. میں قرآن کے دائرے کے اندر اندر رہو, جب بھی تو ہم کہتے ہیں قرآن کے دائرے کے اندر اندر رہو, قرآن سے باہر نہ نکلو. قرآن سے باہر نکلو گے تو خراب ہو. یہ ہمیں قرآن سے باہر نکالنے کے لیے زور لگاتے ہیں. ہم جی عبادات یا کافر پر بحث کریں گے, قرآن کی ضرورت نہیں آتے. انہیں پتا ہے کہ علم غیب پر بحث ہوئی قرآن کی روح سے, اس میں ہم ہارے. حاضر ناظر پر بحث ہوئی قرآن کی روح سے, ہم ہارے. قرآن سے بحث ہوئی مختار کل کے لحاظ سے, ہم ہارے. جو مسئلہ بھی ہے قرآن میں پیش ہوتا ہے وہ قرآن پیش کرتے ہیں, ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. تحریفیں کرنے پڑی والا تھا انہوں نے اب ڈھنگ سوچا تو عوام الناس کو بہت برا اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, عوام الناس کو برا اثر پڑتا ہے. انہوں نے سوچا آپس میں سر جوڑ کے کیا کرنا چاہیے یار, ان وابڑوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں یہ قرآن آگے پڑھ دیتے ہیں, عوام الناس کو برا اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھتا ہے, تم کیا باتیں کرتے, گوتیاں پڑھتے ہو تم. ان کو شیطان نے ایک بات سجائی, انہوں نے کہا کہ ایسا کرو ان کو قرآن کی طرف آنے نہ دو سرے, ان کو عبارات اکابر پر ہم تو بحث کریں گے. کہ تمہارے بڑوں نے یہ کفر بکا ہے, تمہارے رشیدہ میں نے یہ کفر بکا ہے, تمہارے قاسم نے یہ کفر بکا ہے, تمہارے اشرف علی نے یہ کفر بکا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ خاتم مدہن. اے پلیز ان کو کافر کہلانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, اور یہ بال کاٹ شاٹ کر دی, ادھر سے کاٹ دی, ادھر سے کاٹ دی. یہ تو قرآن بھی کر سکتے ہیں, خدا کی قسم نماز حرام ہے پڑھنا, خوش خبیصہ نماز پڑھ لیجیے. خدا کی قسم قرآن میں لکھا ہے, کبھی جھوٹ بولتا ہے کہاں قرآن میں لکھا ہے. کہا میں دکھا دیتا ہوں, چل ایسا کرو ہم بوجھ ڈالتے ہیں, شرط لگاتے ہیں, قرآن میں نہ لکھا ہو تو پھر چلو اگر قرآن میں نہ دکھا سکا ہے جی تو پھر میں 1,000 روپے دے دوں گا, اگر قرآن میں دکھا سکا تو 10,000 روپے دے دوں گا. لوگ بھی حیران, اصل قرآن میں لکھنے والا حرام میں پڑھ. ہاں بالکل, میں اگر نہ دکھا سکا تو میں 1,000 روپے دوں گا, اگر اگر دکھا سکا دکھا پھر اس کو 10,000 دینا پڑے گا بھابڑے کو. لاؤ بھائی قرآن لے آؤ, کہاں لکھا ہے؟ پانچواں سپارہ نکال دیا, لو جی پانچواں سپارہ ہے کہ نہیں, قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے جی. ایسے کو پہلا رکو, ایسے کو دوسرا رکو, ایسے کو تیسرا. اچھا سر رکو شروع ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے مومنو نماز کے نزدیک نہ جاؤ بالکل, یعنی قرآن بند کر دی. اچھا تو صاحب آؤ نا, اگر اپڑو اچھی لکھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اچھا نماز کی لکھا آیا, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. چودھری صاحب خود مار گئے, یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. میں دکھا دیا کہ نہیں دکھا دیا؟ 10,000 روپے کاٹے تھے, کاٹے تھے 10,000 روپے. تو حبیز آگے کیا لکھا ہے؟ آگے پڑھ کہ سارے قرآن سے تیرے پیو عمل کی کتابیں. ہاں یہ حال ہے ان لوگوں کا. ہاں پہلے سے عمل کر لیں. اللہ کیا جی ان لوگوں کا حال ہے, انہوں نے یہی بنانا شروع کر دیا ہے. اکابر کی عبارتوں میں آئے, قرآن نہیں نا ان کے پاس ہو, جب ہی اب اکابر کی عبارتوں میں. اور اکابر کون سے معصوم ہوئے ہیں؟ نہیں, ہم اکابر معصوم نہیں ہوتے. اکابر سے کوئی بات غلط نکل بھی جاتی ہے, قرآن تو غلط نہیں نہ ہو سکتا ہے جی. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکابر سے یہ غلطی ہو گئی ہے, کہتے ہیں لکھ دو یا یہ غلطی ہو گئی, لکھواتے ہیں, کہیں پھنس جاتے ہیں, لکھ دیتے ہیں, دکھاتے پھر دیکھ لو جی فلام والی صاحب نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے جو بندی سب غلط عقیدہ تھا ان کا, وہ بے ایمان تھے, وہ مسلمان نہیں تھے, وہ کافر تھے, مرتد تھے. لو جی فلاں مولوی صاحب دستخط موجود ہیں. یہ شرارتیں لوگوں کی ہمیں قرآن سے نکالتے ہیں. یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا, بالکل ان کے ساتھ عبادت ہے, کافر پر بحث نہ کرو, بات کرنی تو قرآن سے کرو. اب یہ دوسرا مارکا جو ہے ہمیں ٹھاریا کہنے والا ہے جی, اس کا بھی یہی حال ہے, قرآن کی طرف نہیں آتے. اب انہوں نے الٹے یعنی ٹانگے اوپر کر دی, سے نیچے کر دیا, کہتے ہیں پہلے فقہ کو لیں گے, پہلے فقہ کو لیں گے, پھر حدیث کو لیں گے, پھر قرآن کو لیں گے. قرآن نیچے ہے, قرآن کی توہین کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, پہلے ہم جی فقہ کو لیں گے, پھر اس کے بعد حدیث کو لیں گے, اس کے بعد قرآن کو لیں گے. الٹے چال چلتے ہیں, پہلے قرآن ہے, سارے اقابر سب یہ کہتے ہیں قرآن میں سے مسئلہ نکالو, مل جائے بھابیا نہیں تو حدیث کو, حدیث مل جائے بھابیا نہیں تو پھر مجتہدین کا جو کھولا وہ دیں. اور یہاں جو ہے نا الٹا حساب چل رہا, اب ان لوگوں کو کیسے طریقے سے ڈھنگ ڈھنگ سے سکھاتے ہیں. ہاں جی اللہ بلتی ہی آسن, آسن طریقہ سمجھ آ گیا کون سا ہے؟ آسن طریقہ ہے قرآن والا طریقہ, آسن طریقہ ہے قرآن والا. ذکر بالقرآن میں یہ خواب ہوئی, قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کر ذکر بے اقوال العلماء نہیں کہا گیا, ذکر بے اقوال الاکابر نہیں کہا گیا, ذکر بالقرآن کہا گیا. قرآن کی تشریح حدیث ہے, ذکر بلا حدیث ہو گیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے حضور سے چونکہ پڑھا ہے, تفسیر بذائے حرام, جو تفسیر بذائے کرے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گے. صحابہ کرام کے اقوال جو ہے وہ ہمارے سر آپ کو پڑھا ہے, بشرطے کہ صحیح سنت سے ثابت ہو جائے. اس کے بعد تابعین تبع تابعین, یہ بھی خیر القرون ہے. حضور علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, صحابہ ہو گئے, تابعین ہو گئے, تبع تابعین, اس کے بعد پھر خیر القرون نہیں رہتے. تم ہمارے سامنے شر القرون کی روایتیں پیش کرتے ہو, ہم خیر القرون کی, تب کے پہلے قرآن نہ ہوئے, تب قرآن کے بعد حدیث, حدیث کے بعد خیر القرون کی بات, شر القرون کی بات ہم نہیں ماننے لگے. جتنے اقوال تم پیش کرتے ہو خیر القرون کے ہیں, خیر القرون میں وہ حدیث آئی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جس خیر القرون کے مطابق تم کہتے ہو. انہیں ہمیں کہتے ہو حدیث نہیں مانتے, حدیث خیر القرون میں اگر وہ شائع ہوئی ہے تو بتاؤ کہاں ہے. نہ موطا امام مالک میں ہے, نہ موطا امام محمد میں ہے, نہ کتاب الاثار ابو یوسف میں ہے, نہ کتاب الاثار امام محمد میں ہے, نہ وہ مسند شامی میں ہے, نہ مسند اعظم میں ہے, نہ وہ مسند احمد بن حنبل میں ہے, اور نہ وہ امام بخاری کی صحیح میں ہے, نہ مسلم میں, نہ ابو داؤد میں, نہ نسائی میں, نہ ابن ماجہ میں, نہ ابو داؤد میں, یعنی نہ دار میں, نہ دار قطنی میں. جو چوتھی پانچویں صدی کا ایک مولوی ہے, وہ بھی ایک ایک آدمی سے روایت کرتا چلا جاتا ہے, اس نے متھے لگا دیا کسی کے, جیسے ابن عباس کی متھے کئی کئی باتیں لوگوں نے لگا دی ہیں, تو اس کی بات پہ ہم تسلیم کریں. شر القرون کی بات ہم نے تسلیم کی, خیر القرون کی بات نہیں تسلیم کرتے, اور تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. بس بات سیدھی ہے, اللہ بالتی ہی احسن, جو طریقہ بہت ہی احسن شائستہ اور مہذب ہے, یعنی قرآن والا طریقہ, قرآن والا طریقہ, آیات اللہ کے ساتھ دعوت الی اللہ, اور قرآن کے بیان کردہ دلائل پر تنبیہ. ان الذین ظلموا منہم, یہ اللہ جو ہے یہ مستثنی متصل ہے یا مستثنی منقطع ہے؟ یہ اللہ میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں, اللہ متصل ہے یا منقطع ہے. اگر متصل ہوئے تو صورت معنی یوں کریں گے, احسن طریقے کے ساتھ ہو, اہل کتاب کے ساتھ ہو, تم بحث مباحثہ کرو, الذین ظلموا منہم, مگر جو لوگ ان میں سے ضدی ہیں ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ برتو. ضدی جو ہے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ برتو, اگلو ڈالے ان پر سختی, جو ضدی ہیں ان پر سختی برتو. یہ ہے مستثنا متصل ہونے کی صورت میں, اور اگر مستثنا منقطع ہوئے پھر معنی یوں کریں گے, نرمی سے اہل کتاب تو مان جائیں گے مگر ضدی جو ہے نا وہ نہیں مانیں گے. یہ مسلمان منقطع ہونے کی صورت میں یہ مانا کرے. یاد رکھو گے بھائی, ہاں دونوں مان سکتے ہیں مسلمان متصل مسلمان منقطع. مسلمان متصل یوں ہوگا کہ نرمی سے اہل کتاب سے بات کرو, آسان طریقے سے یعنی قرآن والا طریقہ اختیار کرو. ان الذین ظلموا منہم, جو ان میں سے ظالم اور صدی ہے نا, ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ برتو, ہاں جی, پھر ان کے لیے ڈنڈا ہے. ایس اہو جی اہو جی, میں اور تو ڈنڈا, ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا جی, وقول اور اہل کتاب کے مقابلے میں یوں کہا کرو, آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. دیکھو ہم کوئی سدھی لوگ نہیں ہیں, جو حق بات ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں ہم کو. وہ کس طرح؟ آمنا بالذی انزل الینا, ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے, یعنی قرآن شریف, اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور ایسا نہیں کہ اس پر ہی ہمارا ایمان ہو, قرآن شریف ہی پر ہمارا ایمان ہو, یہ نا, قرآن شریف پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور انزل الیکم اور ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے جو تمہاری طرف اتری ہیں, یعنی تورات پر بھی ہمارا ایمان, زبور پر بھی ہمارا ایمان, انجیل پر بھی ہمارا ایمان, قرآن پر بھی ہمارا ایمان. ہم ایسے نہیں ہیں تم کہتے ہیں ہمارا تورات ہی پر ایمان ہے, نہ انجیل کو مانتے ہیں, نہ زبور کو مانتے ہیں, اور نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. جو عیسائی ہیں نصارہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو انجیل پر ہی ایمان ہے, ہم نہ تورات کو مانتے ہیں, نہ ہم زبور کو مانتے ہیں, اور نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. نہ بھائی نہ, ہمارا تو قرآن پر بھی ایمان, تورات پر بھی ایمان, زبور پر بھی ایمان, انجیل پر بھی ایمان, جو صحیح میں پیغمبر پر ہوتے ہیں سب پر ہمارا ایمان. ہاں ان الذین ظلموا منہم, ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں نا وہ نہیں مانیں گے. اس طرح تو وہ نرمی سے بات کرنے سے نا اہل کتاب تو مان جائیں گے, مگر جو ضدی ہیں وہ نہیں مانیں گے. منقطع یہ منقطع ہے, یہاں لفظ الگ مقدر نکالنا پڑے گا نا, کہ کوئی نہیں مانے گا, وہ جو ہے نا سدھی لوگ وہ نہیں مانیں گے, یہ الگ ہے. لیکن یوں مانا کر, لیکن جو سدھی لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے, یہ مان جائیں گے وہ نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے. اس کا تو مفہوم یہ ہے, متصل کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اہل کتاب کے ساتھ, مگر جو سدھی لوگ ہیں نا ان پر سختی کرو, نرمی نہ کرو, ٹھیک ہے نا, ان پر نرمی نہ کرو, سختی کرو. یہ مسلمان متصل کی صورت ہو گئی. اب کمی تو نہیں نہ رہے گی بھائیو, کوئی کمی ہے تو پوچھ لیا کرو. ہاں حکم واحد, دیکھو نا ہمارا بھی الہ وہی ایک ہی ذات ہے, اور تمہارا بھی الہ وہ ایک ہی ذات ہے, ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں, اسی کے آگے اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے. کیا بنائے آگے, ٹھیک ہو گیا جی. اب کہتے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ یہ اپنا آپ نبوت اور رسالت بنائے پھرتا ہے, حالانکہ اسرائیل میں سے نبی آنا تھا, یہ اسماعیلی میں سے کہاں سے نبی آ گیا؟ ہم اس کو نبی نہیں مانتے, ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہاں یہ اب صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متضمن یہ آیت آگے آ رہی ہے, ترغیب ہے کتاب. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, یہاں کہو آپ سچے رسول ہیں, آپ سچے رسول ہیں. کیوں؟ جس طرح ہم نے پہلے پیغمبروں پر کتابیں اتاری ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے, اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کتاب اتاری ہے. کیا ثبوت ہے؟ جس طرح پہلے پیغمبروں پر کتابیں ہم نے اتاری, اسی طریقے سے ہم نے آپ پر بھی کتاب اتاری ہے. کیا ثبوت اس بات کا؟ دلیل دو. دلیل نکلی, فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ. یہی وجہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دیا نا وہ اس کتاب کو مانتے ہیں. ہاں اور صرف وہی نہیں, من ہاؤلاء من یؤمن بہ, یہ جو مشرک عرب کے ہیں اہل مکہ, ان میں سے بھی بعض وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, زید بن ارقم, ابو ذر غفاری, ایسی ایسی ہستیاں مسلمان تھے. صاحب رومی ہو گیا, بلال ہو گیا, سمان تھے. ہم آج جہاد آیات نا الکافرون, کیوں نہ مانیں, کیوں نہ مانیں, ضرور مانیں گے. اس واسطے ہماری آیتوں کو ماننے سے وہی انکار کرتے ہیں جو کفر کے عادی بن چکے ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں, اور ضد میں آ کر کے حق بات چھپاتے ہیں. کیوں, کیوں مان لیتے ہیں, ضد نہیں کرتے, وہ کون سی وجہ ہے بھائی؟ ان کو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. شک شبہ تو تب پڑتا کہ جب کہ رسول کچھ لکھا پڑا ہوتا, کچھ گریجویٹ ہوتا, ڈگری حاصل کی ہوئے ہوتا, تو کہتے ہیں اپنے علم کے زور سے یہ بحث مباحثے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ڈگری اس نے کوئی نہیں حاصل کی, گریجویٹ یہ کوئی نہیں, جماعتیں اور کالج یہ کوئی نہیں پڑھا ہوا, لکھنا پڑھنا یہ کچھ نہیں جانتا ہے. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب فلا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. شبہ تو تب پڑتا جب رسول لکھنا پڑھنا جانتا ہوتا, مگر یہ سب کو پتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے سچا ہونے رسول کی اس کے اندر شک شبہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اس قرآن سے پہلے نہ کتاب پڑھے ہوئے تھے, نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا آپ لکھے پڑھے ہوتے, آپ ہو کوئی کالج پڑھے ہوتے, سکول کالج پڑھے ہوتے, یونیورسٹی کے کہیں فارغ ہوتے, آپ نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہوتی, تو یہ باطل پرست جو ہے نا اور ہر دھرم لوگ اس وقت ضرور شبہ میں پڑتے. ہاں یا بھائی, یہ لکھا پڑھا آدمی ہے, گریجویٹ ہے, ڈاکٹر ہے, آج کل کے ڈاکٹر, ڈاکٹروں کی آج کل حکومت آ گئی ہے, جو مفسر اٹھتا ہے ڈاکٹر, ڈاکٹر اسرار احمد, ڈاکٹر عثمانی, ڈاکٹر کمال عثمانی, ڈاکٹر مسعود عثمانی, ڈاکٹر رانا, انہوں نے آپریشن کرنے تھے اپنے بندوں کے, قرآن کا آپریشن شروع کر دیا انہوں نے. لکھے پڑے آدمی ہیں یہ, ڈاکٹر ہو گئے ہیں, یہ بہت سارے قرآن بن گئے ہیں, انہیں کیا پتا قرآن کیا چیز ہے. ہاں تو اگر آپ لکھے پڑے ہوتے, کہیں بیٹھ کر کے یہ قرآن مرتب کر دیا ہے جی, یوں کہتے ہیں یہ لوگ. اچھا بھلا تو ہوتے ہو بھی یمین صاحب مبتلو, اور پھر یہ تو خیر اس وقت ہوا نا کہ لکھے پڑے آپ نہیں ہیں, آئندہ تو پھر لکھت پڑھ شروع ہو جائے گی نا, قرآن لکھا جانے لگے گا, قرآن کو لوگ لکھیں گے, آئندہ بھی خدا نے اس قرآن شریف کی لکھت پر مدار نہیں رکھی, آئندہ بھی خدا نے اس قرآن شریف کی حفاظت کے لیے لکھت پر کوئی مدار نہیں رکھی. یہ قرآن شریف لکھا جائے گا جب تو محفوظ رہے گا, اور اگر لکھا نہیں کیا تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا, کیونکہ جو کچھ لکھنا ہے کسی کو یوں یاد ہے, کسی کو یوں یاد ہے, تو وہ اپنے اپنے لکھ لیے تو غلطیاں پڑ جائیں گی. تو امریکہ میں جو قرآن ہے وہ اور ہوتا, جو پاکستان میں قرآن ہے وہ اور ہوتا, بنگلہ دیش میں جو قرآن ہے وہ اور ہوتا, جرمنی میں کوئی اور ہوتا. نہیں نہیں نہیں, آپ زیر زبر کا فرق نہیں کر سکتے. کیوں, بل ہوا آیا تم بجناتم فی صدور الذین اوتوا العلم, یہ قرآن ایسی روشن آیات ہیں شبہ سے پاک. روشن آیات کا کیا مطلب, یعنی شبہ سے پاک, ایسی روشن آیات ہیں شبہ سے پاک جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں, کاغذوں میں نہیں. ہاں کاغذوں میں نہیں, ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جن کو علم توحید دیا گیا ہے. اور ہماری آیتوں کو ماننے سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو ضدی اور ہر دھرم ہیں. میرے کو قرآن شریف کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل بنا رہی ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ واقعی قرآن شریف جو ہے نا لوگوں کے سینوں میں محفوظ آئے, لکھنے کی ضرورت یہاں کوئی نہیں ہے, ویسے لکھنا ایک تائید کے لیے ہو جائے ورنہ دیکھ لو یا دوسرا زمانہ دور, اس دور کے اندر جبکہ دنیا پڑھنے سے لوگوں کو ہزاروں روپے تنخواہیں ملتی ہیں, جو انگریزی کالج پڑھ جاتا ہے, یونیورسٹی کا فارغ ہو جاتا ہے, ڈگری حاصل کر لیتا ہے, اس کو 15-15 ہزار 20-20 ہزار مہینے کا ان کو تنخواہ ملتی ہے, اور قرآن پڑھے ہوئے کو کیا ملتا ہے, انگریزی پڑھا ہوا ہو اس کو ٹیوشن پڑھواتے ہیں, جب ہمارے بچے کو جی آ کر ٹیوشن پڑھا جایا کرو, جو انگریزی خان ہے وہ ٹیوشن آ کر پڑھاتا ہے, ایک گھنٹے کا 50 روپیہ کم سے کم, 200-200 روپئے بھری میں نے سنا ہے, اور ہمارا قرآن پڑھا ہوا جی ہمارے بچے کو ذرا آ کے پڑھایا کرو, ہم آپ کو 5 روپئے مواد دیا کریں گے, وہ کیوں کریں گے, وہ 200-200 روپئے تک ایک گھنٹہ, اور یہاں 5 روپئے میں کرا دیتے ہیں, یہ عزت ہے, یہ قرآن کی عزت ہے, یہ انگریزی کی تعلیم ہے, یہ تو انگریزی کی تعلیم کر رہے ہیں, باوجود اس بات کے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ انگریزی پڑھنے سے ہمیں اتنا کچھ فائدہ ہوگا, سکول پڑھائیں گے علیحدہ 4,000 روپئے تنخواہ لیں گے, 5,000 روپئے تنخواہ لیں گے, ٹیوشن پڑھائیں گے, روزانہ کی ہمیں 500-600 آمد روز کی ملے گی, تو 500-600 روز کی جو آمد ہو, ہمیں 5,000 اور 15,000 15-16 ہزار جو ہے نا مہینے کی, اور جو وہ علیحدہ 20,000 مہینے میں مل گیا, موج بن گئی ہے, کہیں 30,000 مل جاتا ہوگا مہینے کا, 1,000 روپئے موج کرے, ہاں جی, اور جس طرح وہ تھا ایک محکمہ تعلیم کا بڑا چیف, اس کی کوئی اولاد نہیں, کوئی بیوی نہیں, وہ کہتا ہے مجھے بیویوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں, 6,000 روپئے اس زمانے میں جب میں موج پڑھایا کرتا تھا, میری 50 روپئے تنخواہ تھی, اس کی 6,000 تنخواہ, تو وہ بس رات کو اپنا پانی نکالنے کے لیے چلا جاتا تھا, جب یہ بات ہوئی زیادہ ہے تو قرآن کی طرف کون توجہ کرتا, کوئی کرتا کام ہے, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آپ کو ہاتھ میں ملیں گے, اور اگر دیکھی طرح کون ہاتھ ملے گا آپ کو, وہ ہے خدا کے ساتھ, مطلب آج آپ ملے گا پھر بھی نہیں اب رہے, ہمارے تو ہم بھی آج آپ نے آج لگوا لیں, وہ قرآن کی صداقت کے ذریعے باہر دیکھیں گے قرآن اور رسول کی صداقت کس طرح واضح ہے, ان کو سامنے ہم نے وضاحت کے بیان کر دیا ہے, پھر بھی کیسے سب کا دل ہے تو پھر بھی کہتے ہیں نولا ان کے سارے آزاد میں رب دے, ایک پیغمبر تھا ایک رب کی طرف سے ہمارے حق میں بن جائے, یہ جذبات کیوں نہیں اتارے جاتے, ہم جیسے کہتے ہیں وہ بھی ملے سے بیٹے کھاتا کریں گے, معلوم ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں, ہاں بنا دیجیے آر بلا یہ کچھ نہیں کہ میرے ہاتھ میں لے کر ان میں مرا جائے تو انجلتا نشانی تمہیں خدا ہی کے قبضے میں آئے, اور میں کچھ اور دباؤ تو نہیں ہوں, میں کچھ اور دباؤ تو نہیں ہوں, میں کچھ جادو گھر تو نہیں ہوں, ان میں مرانے مزید ہو گئی, میں تو صرف خبردار کرنے آیا ہوں سارا سارا کھول کے بعد, اور میرے اختیار ہو گئی, ہمارے اللہ دو سن میں ہمیں آگے کر کے تاریخ کو آگے ان میں بھی آگے کرے رحمت اللہ بھی کرے کو بھی ایک اور عمل دریافت کر لیا ہے, میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں اور اعتراض کرنے والوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دکھاتا ہمارا بھول مانگا, کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے جو اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے, ہو گئی نہیں یاد رہی, اور اس طرح کر کے ایک قسم کی چیزیں اور بھول ہوتی وہ آپ کے سامنے آتے ہیں ایک کنڈی کی زبان سے, یہ میری جانی اور کیا سمجھتے ہو, ہاں وہ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, ہاں نہ ہو کے انہیں علم ہے کہ آپ ہی ہیں, پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا, واقعی حقیقت یہ ہے ان کا راج ہوتا ہے رحمتم ذکر آج قومی جو اپنی سیدھی نہ مانے نہ مانے مگر ایمان والے مسلموں کے لیے اس کتاب میں رحمت ہے اور بڑی نصیحت ہے. ہاں تو کیا ہوا, اب مان لو کہ میرا پیارا پیغمبر یہ واقعی نبی ہے اور اس کا جو زبان بھی نکل رہا ہے واقعی قرآن ہے اور صحیح ہے, قابل تقریب ہے. مان لو میرے پیغمبر کو اور مان لو میرے نازل کردہ قرآن کو. مان لو تم کہتے ہو کہ دلیل کیا ہے, ہم نے دلیل تمہارے سامنے رکھ دی ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ بھی مانتے ہیں, نقلی دلیل ہو گئی. اور جو دوسرے تمہاری دلیل سے کئی ایسے ہیں, اگر یہ بات عقل کے مطابق نہ ہوتی نا, اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی یہ لوگ کیوں مانتے, یہ بھی تو مان گئے ہیں. معلوم ہوتا کوئی بات تو ہے نا, پھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, پھر بھی مانتے ہیں اس کو, وہ تمہاری مصیبتوں کو برباد نہیں کرتے, تو کوئی بات تو ہے نا. اچھا اگر ایسے بھی نہ ہوں کوئی اہل کتاب نہ مانے, چلو ٹھیک ہے, کوئی مومن نہ ہوا ہوتا پھر بھی اللہ کا بات ہو رہا ہے. اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری کتاب ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ میری کتاب ہے, نظر کرنا یہ تھوڑی بات ہے. کوئی کہا بلّہ بینی بین کوئی شہیدہ, آپ سچے رسول تو ہیں مگر صدی پھر بھی نہیں مانتے. آپ ان سے یوں فرما دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا بھی دبا ہے جو تمام اسباب اور زمین کی چیزوں کو جانتا ہے. کتنے اعتبار میں ہے جی, اللہ دبا ہے, اللہ کفی, اللہ وکیل. کہتے چپ کر جاتے ہیں مجھے آج ہی کوئی چیز نہیں بھائی, کتنے کی ہے یہ دودھ ہے, نہیں دی ہے, اللہ کفی, اللہ وکیل. میں کہتے ہیں اعتبار آ جاتا ہے اگلے کو, ہم نے جب اللہ سے کہا ہے کہ اللہ نے یہ چیز اتاری ہے, اللہ گواہ ہے اس بات کا, تمہیں اعتبار ابھی تک نہیں جاتا. ہاں اس قدر اعتبار دلانے کے بعد بھی وہ جھوٹی باتوں کا بھی یقین کر لیتے ہیں اور اللہ کی توحید کے منکر ہیں, ایسے لوگ وہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اب شکوا بدھن تحریر مجھے تاجرین کا بلا جاب راجی بھائی, ایک تو یہ لوگ مانتے نہیں اور نہ ماننے پر وہ الٹا عذاب کی جلدی میں چاہتے ہیں. آپ اس سے فرما دیں جواب شکوا ملا حاجل مسمن گجا ملا جاب, اگر عذاب کا ایک وقت حکم نہ ہوتا نا, خدا نے یہ رکھنا یہ دار الامد قیامت دار الجزا, یہ اگر بات نہ ہوتی نا تو وہ جہاں آپ میرا گھر باب ان پر کبھی ایک عذاب آ چکا ہوتا, اور اب بھی یہ بے خوف نہ رہے. ہاں کسی آتا تو نہیں آئے گا, تاخیر عذاب سے یہ نہ سمجھنے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں. والے یہاں آئے گا اور یقین آئے گا, ضرور ان کے پاس عذاب اچانک آئے گا, وہ ہم لارے شروع اور ان کو اس کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوگی, یکم آ جائے گا عذاب, پھر کیا کرو گے. شکوہ نمبر دو, میں نے اتنا سمجھایا پھر بھی یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں, مستعد نے کبھی لا تھا جب یہ بات سمجھا کے بھی نہیں مانتے, کہتے نہیں نہیں ہم تو عذاب مانتے ہیں. وہیں نہ جہنم والا نہیں تو تم نے کافری, اس میں کوئی شخص کو نہیں, جہنم ان کامروں کو ہر طور سے گھیرنے والی ہے, جو مجھے شام الزاب نے موقع میں ملتا تھا گھرے جس دن ان کی اوپر چلی اور ان کے پاؤں کی نیچے بھی ان کا عذاب سے پیٹ لے گا, بولے پورے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ آپ ملتا ملوں جو کچھ جب کرتے رہتے تھے اب ان کو نو چکھو. یہ زندگی خود بھی نہیں مانتے اور جو ماننے والے ہیں نا ان کو الٹا تنگ کرتے ہیں, خود مانتے نہیں تو الٹا تنگ کرتے ہیں, بندوں پہ آ جاتے ہیں, پتھر برسانے پہ آ جاتے ہیں, بچارے مسلمان تنگ ہوتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں ان کی مر جائیں, یہاں ہمارا گھر ہوا پھر وہ مر جا نہیں سکتے, ہم تو عید کے قائل ہوتے ہیں, ہمیں پتھر مارتے ہیں, رسیوں سے باندھ دیتے ہیں, آہت پر رکھ دیتے ہیں, گرم پتھر کے اوپر ہمیں لٹا دیتے ہیں, ہم جائیں گے کدھر جائیں. اللہ تعالیٰ فرمایا یا عبادی اے میرے مومن بندو ان مسائل کو دیکھ کر کے میری توحید نہ چھوڑ لو. یہ لفظ بھی ملا, اے میرے بندو مومن بندو مسائل کو دیکھ کر کے میری توحید نہ چھوڑ لو. اگر تم یہاں عاجز ہو, اگر تم یہاں عاجز ہو تو ان نہر بھی وہاں سے آ جاؤ, میری زمین تو ایسی ہے, یہ زمین کی کسی جگہ تمہیں چکانا نہ ملے گا, میری زمین ویسی ہے کسی اور جگہ ہجرت کر کے چلے جاؤ. ابھی الگ لکھو, میری زمین تو ایسی ہے اس بار سے کسی اور جگہ ہجرت کر کے چل سکتا ہوں, وہاں جا کر کے صرف مجھے پکارا کر, یہاں نہیں اگر پکانے سے تو صرف بات ڈالا کو میری زمین ہوتی ہے اور کہیں چلے جاؤ ہجرت کر کے وہاں پھر میری عبادت کرو, مجھے پکارا کرو, غیروں کو پکار کے نہیں کرو. حکم جب آیا اب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اچھا بھی ہم دوسری جگہ جائیں گے, دوسری جگہ جائیں گے پتنی کہاں کہاں آبادی, رستے میں کہیں بھیڑ گئے کوئی شور ہے, پانی نہیں ملتا, پانی حرم میں کہاں پانی میں پیاس سے مر جائیں گے ہم, پھر کیا ہوگا, یا کوئی دشمن آ جائے گا ہمارے سامنے, بجے سے جو موہد ہے وہ مار دے گا, پھر کیا کروں گی. خدا نے فرمایا اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ رستے میں کہیں دشمن نہ مار دے یا پیاس سے نہ مر جائیں یا اور کوئی تکلیف پسند نہ پہنچے تو کیوں موت سے گھبراتے ہو, کچھ لوگوں سے ذرائع کا تو موت, ہر لفظ تو موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے, سن میں رہے گا تو جاؤ گا, پھر تم سب نے لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے, تم موت سے کیوں گھبراتے ہو, جب تم ہمارے پاس جاؤ گے بلے جی نام ہمیں سوال حالت میں جنکھ سے بڑا ہاں وہاں موجود ہوں گی, یہاں تو ویسے تم کہتے ہو کہ جائیں گے تو کہیں دشمن سامنے آ کے مار ڈالے گا, ہم مر جائیں گے کیا ہوگا, فکر نہ کرو, جو مومن مستقبل ہوں گے یقین بری ہم انہیں جنت کے آئے سے پہلے ہم انہیں جگہ دیں گے, کبھی نہیں ملتا گنہار سارے دن ابھی آپ نئے ماجو راہ مل گئے, محنت کرنے والوں کو کیا خوب سلا ملا, محنت کرنے والے وہ الدین صبر جو مصیبتیں برداشت کرتے رہے اور وطن چھوڑنے پر صبر کیا, مصیبتیں برداشت کرتے رہے اور وطن چھوڑنے پر صبر کیا, کیونکہ ماں قبر دونوں باتیں ہیں نا, دونوں باتیں سامنے لگیں گی, مصیبتیں برداشت کی وطن چھوڑنے پر بھی صبر کیا, والا رب رہیں گے توکل, اپنے رب پر سفر میں توکل کرتے ہیں, رب پر توکل ہے, کس دن میں خیال آئے گا دشمن تمہارے کا چلو دشمن نہ مارے, رستے میں نہ پانی نہ کوئی روٹی کی صورت نہ کوئی ایسے شہر گاؤں کو جاتا ہے, دور دور جو وہاں اٹھتے تھے حالانکہ آج کل تو پھر بھی آبادی زیادہ ہو گئی ہے, ایک وہاں سے کہا کہ جگہ جگہ پانی بھی پھیل جاتا ہوگا اور ہوٹل بھی کھلے ہوئے ہیں جی رستے میں, مدینے سے چلتے ہیں نا مکہ شریف تک آؤ تو رستے میں ہوٹل ہے, کوئی بخاری ہوٹل ہے, کوئی سواتی ہوٹل ہے, سواتی نہیں کشمیری ہوٹل ہے, بخاری ہوٹل ہے, ایرانی ہوٹل ہے, پاکستانی ہوٹل ہے, بڑے ہوٹل ہیں رستے میں, اب پچھلے بڑا بن گئی ہے نہیں, اس دور میں کہاں ہوٹل تھے جی, تو ہم کوئی کہے کہ وہاں رستے میں جاتے جاتے مر جائیں گے بھوکے, مر جائیں گے بھوکے کیسے مر جائیں گے, پھر اس کا جواب دیتا ہے بکائی مندا اور بتیجا کامل کا اللہ علیم, یہ بھی خیال نہ کرو کہ اگر ہجرت کی تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے, دیکھو نا کاڑی من دعوتیں کتنی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے, کہتے ہیں صرف چیونٹی ایسی ہے جو بہت سارا اناج اکٹھا کر رکھتی ہے, چیونٹی باقی کوئی جانور ایسا نہیں جو اپنے دل ذخیرہ بنا کر کے رکھا کرے, وہ بھی جانور مر گئے رات ہمیں کہا اپنی روزی اٹھا کے نہیں رکھتے, وہ کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں, کون کھلاتا ملاتا ہے, اللہ یرزقہم اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, انہیں بھی روزی پہنچاتا ہے, جو انہیں روزی پہنچاتا ہے تم کو بھی روزی پہنچاتا ہے, پھر کیا مطلب ہے کہ ہم بھوکے پیسے مر جائیں گے, وہ یہ سب کی سنتا سب کو جانتا ہے, بلکہ اس ذات کی تو سدھی بھی قائل ہے, بلکہ اس ذات کی تو سدھی بھی قائل ہے, چنانچہ ان سدھی ابو جہل جیسے پلیدوں سے پوچھو تو صحیح, ولید ابن مغیرہ جیسے سے پوچھتے تھے صحیح بےمانوں سے, والا انسان کہ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر, بھلا پوچھ سکتے کوئی نہیں, کس نے آسمان زمین بنا ہے, کس نے سورج چاند مسخر کر رکھا ہے, تو لازم یہ لوگ یہی جواب دیں گے سوال کا, اللہ وہ اللہ ہی ہے. اور خبیث ہے جب پتہ ہے کہ اللہ ہے, فن آئیو حکم ترجم کی بات ہے, باوجود اس بات کی یہ لوگ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. اور یہ بات تو بالکل ہی واضح ہے, اور یہ بات تو بالکل ہی واضح ہے, اللہ جب سے تو پھر کریں گے شام نے بعد ہی رکھ دے اللہ. اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے روزی کو شادہ کرتا ہے, جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کرتا ہے, کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کے حال سے واقف ہے. اور ان سے پوچھ لو, خدا کی قسم اگر آپ ان ضدی لوگوں سے پوچھو کون آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد زندہ اور تر و تازہ کون کر دیتا ہے, یقول اللہ, یقیناً یہی جواب دیں گے اللہ ہی ہے. ہاں فرما دیں جب سب حکمرانی اللہ ہی کی ہے, کہ آسمان بنانے والا بھی اللہ, زمین بنانے والا بھی اللہ, سورج چاند مسخر کرنے والا بھی اللہ, روزی دینے والا بھی اللہ, اوپر سے پانی بسانے والا بھی اللہ, اس کے ذریعے زمین جو ہے سب سے آزاد ہو جاتی ہے, یہ کرنے والا بھی اللہ, تو پھر خوبیوں کا مسئلہ کوئی اور ہو جائے, برکات دینے کوئی اور ہو جائے, ابھی بھی سمجھ نہیں بات کی, وہی مستحق ہے جی خوبیوں کا اور برکات دہندہ وہی ہے. بات تو بالکل واضح ہے, بل اکثر ہم لا جا کروں, لیکن اکثر لوگ ان میں سے عقل سے کام نہیں لگتے, کبھی تو باوجود اقرار کرنے کے یہ سب کچھ کام اللہ کے ہیں, باوجود اقرار کرنے کے پھر بھی توحید کے منکر بنے پھرتے ہیں, توحید کے منکر بن جاتے ہیں. یہ کیوں توحید کے منکر بن گئے ہیں, وجہ کیا ہے, سارا دنیا کا نشہ ہے بس, وجہ یہ منکر کیوں ہے, سب دنیا کا نشہ. ہاں حالانکہ ما حاضر حیات دنیا الا لہو و لعب, یہ دنیا کا جینا تو محض جی کا بہلاوا ہے اور کھیل, محنت دار آخرت رہی الحیوان, اگلا جہان کسی کو کیا پتا, دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی تو وہ ہے, تو اس زندگی کے سوال ہے جو فرض ہے, جو اصل زندگی ہے اس کا دھیان کوئی تمہارا نہ ہو, کہ یا لگوں کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے, ان کی تمام تر توجہ آخرت کی اصلاح پر مرکوز ہو جاتی, مگر ادھر توجہ جو کسی کی نہیں ہے. ویسے تو توحید خدا کو جب ہم بیان کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں ان کو چڑھ کرتی ہے, یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے پیر و فقیروں کا یہ دشمن ہے, فقیر پیر فقیر خدا کا کے لیے بنائے, جسے ایک خدا کا ذکر کرتے ہیں چیختے ہیں یہ لوگ, مگر آپ ہی سے پوچھ لو فطرت بول اٹھتی ہے نیچے سے فطرت, اللہ اکبر. خیر کہ وہ بالکل جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں جہاد اللہ تو اللہ کو پکارتے ہیں, مخلصین لہ الدین خالص اللہ پر اعتقاد رکھ کے اس کو پکارتے ہیں, پھر اور کوئی نہ, اس وقت تو یہ بہاو اللہ کو بھول جاتے ہیں, اس وقت تو ان کو بھی یاد رہتے ہیں, ان کے ڈبل مشرق ہیں, پھر کہتے تم انہیں مشرق کیوں کہتے ہو, ابو جہل جب ایسی مصیبت سے پھنس جاتا, اللہ ابو جہل بھی اللہ کو یاد کرتا تھا جب بھنور میں سمندر کے پاس جاتا تھا, بہر اللہ مخلصین لہ الدین, ٹھیک ہے نا جی, یہ حال ان کا مشرکین مکہ کا تھا, ولید بن مغیرہ کا یہ حال تھا, ولید بن عتبہ کا یہ حال تھا, یہ آج کا جو مشرق اور کلمہ گو مشرق, کلمہ بھی پڑھتا ہے توحید کا اور شرک بھی ساتھ کرتا ہے, جیسے بھور میں آ جاتی ہے کشتی اور وہ بجائے اس کے کہ جس طرح ابو جہل کہا کرتا تھا, اللہم نجنی اللہم نجنی اللہم نجنی اے انجر کا بنیادی لب کن نبی شاکری, رو رو کے اس کو بولتا ہے ابو جہل, تو یہ کہتے ہیں دم بہ ولاد میرا دھات, دمبا میرا ہاتھ میرا دھات, اور خبیث یہ ان سے ڈبل مشرق نہیں, پھر کہتے ہیں تم ان کو مشرق کہتے ہو, ایمان سے کہو تم کو کیا کہنا چاہیے, ٹھیک ٹھیک نہیں ہوگی. ہاں فلما نجاہم من البر اذا هم یشرکون, پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے وہ دیر نہیں لگتی, فوراً ہی وہ شیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ خاج خجر آ گیا تھی پر نے ہمیں بچا لیا. پہلے کہتے ہیں اللہ بچا لیا, ہم خاج خجر آ گیا اب بچ گیا, اور تمہیں اسی بات سے بچایا خدا نے ہے, ابھی شرمو تمہیں اسی بات سے خدا نے پار سائل پر لگا دیا اسی بات سے, لیکن گرو بھی مارتے ہی نہ ہو ہے, کیوں جی ہم نے ان پر اس لیے احسان کیا ہے تاکہ یہ ناقدری کرے ان نعمتوں کی جو میں نے ان کو دی ہے, اسی بات سے بچایا تمہیں. حق ہے اچھا بھائی والی سمجھتا ہوں فسو بھائی آ رہا ہوں دنیا میں اور چند ہو بس لے آخر کار آگے چل کر کے قیامت میں اپنی ناشکری کا انجام معلوم کر لیں گے. معلوم ہوا کہ توحید اور اخلاص سے اصل معنی کیا چیز ہے, حیات دنیا. وہاں جیسے کہ بھور میں آتے ہیں نا سمجھ لیتے ہیں کہ اب کوئی صورت نہیں ہے بچاؤ کی, دنیا میں ہم زندہ نہیں رہیں گے ہم مر جائیں گے, اسے تو خدا یاد آتا ہے اسے خدا, تو جس کو دنیا کی خدا امید ہی ہو گئی اسے خدا یاد آتا ہے, جب تک دنیا کی امید ہے خدا بھول گیا. اصل معنی کیا چیز ہے, حیات دنیا, جس کے پیچھے ہمارا مارکا لگا ہوا ہے, دنیا کی حیات جی, دنیا کی حیات جی, دنیا کی حیات جی. یہی وجہ ہے کہ جب ان کی امید زندگی والی ختم ہو جاتی ہے, جب سمجھتے ہیں کہ بھور میں ہماری کشتی بھنس گئی ہے اب ہم مریں گے اب ہم نہیں بچتے, فطرت انسان کے اندر جو ہے وہ فطرت کی طرف سے یہ القاء ہوتا ہے جو توحید و اخلاص کی شہادت دیتی ہے. اب فطرت اندر سے بولتی ہے اللہ کی سوا کوئی بچانے والا نہیں, نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی فقیر ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے, فطرت بولی ہی نہیں بولی, معلوم ہوتا ہے یہ بھی فطری ہے توحید, توحید جو ہے یہ فطری ہے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے, فطرت اللہ نتی فطر اللہ علیہ. اسی بات سے کر کے اس وقت وہ فطرت سامنے آ جاتی ہے جب امید دنیا کی ختم ہو جاتی ہے, معلوم ہوتا ہے یہ سب دنیا کے جھنڈے ہیں, دنیا کے پیچھے آ کر کے ہم یا شرک کرتے ہیں یا شرک نہ کریں تو چپ رہتے ہیں, کہ کہیں مصلحت نہیں ہے, یہ مسئلہ یہاں نہیں بیان کرنا چاہیے مصلحت نہیں. حضرت اولم یرو اللہ جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنور الدنیا یکفرون. کیا ان کفار مکہ نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا آج تک, ہم نے حرم کو پناہ کی جگہ ان کے لیے بنائی ہے, حالانکہ حرم کے ارد گرد دیکھو جتنی آبادی آباد ہے وہ بس رہے ہیں لوگ, یتخطف الناس من حولهم, لوگ لوٹے جا رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, اور تمہیں امن کی جگہ رکھا ہوا ہے, یہ کلا ہے خدائی کلا, باقی سچ مجھے دیکھو نا خدائی کلا والے ہوتا ہے لاس پاس پہاڑی پہاڑ اونچے اونچے پہاڑ اور اونچے اونچے پہاڑ, اب تو پہاڑوں کو کاٹنے رہتے ہیں اوپر چوٹی کے اوپر اسی میں لگا رکھے ہیں, وہ اندر جاتی ہیں یا کر کے وہ پتھر ہوتا ہے اس کو کاٹ کے نیچے نیچے آ کے پھر اوپر سے کاٹ کے نیچے کاٹ رہے ہیں, اب بولی بلندی پر پہاڑ اور وہ کاٹتے جا رہے ہیں, پھر وہاں مکانات بنانے شروع کر دیے, عجب بات ہے, باہر ہاتھ آسے پاسے بڑے بڑے پہاڑ امن کی جگہ خدا نے بنائی, اب ابل بات لیو مینو اب نہیں آگے فرور, اس پر بھی یہ لوگ باطل اور بے اصل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں, خدا کے احسان کی ناشکری کرتے ہیں شرک کر کے اور توحید باری کے قائل نہیں ہوتے, ہاں جی, اور کچھ کے جا رہے ہیں لوٹے مارے جا رہے ہیں, ہاں مکہ کے آسے پاسے لوگ جو ہیں اور مسوان ہو گیا جو بہ ہو گیا اور وہ جگہ جو ہے ادھر ادھر کی ہم نے دوست میں وہ مسوان دیتا ہے اور جو بہ جاتا ہے اور پتنی کتنی کتنے حالات آتے ہیں جی, اور جو جنوب کی طرف ہے وہ ہلے گا, ہم تو شمال کی طرف گئے ہیں نا اس سال حملہ کر دیتا, جنوب کی طرف ہم گئے نہیں, وہاں لوگ بچتے تھے آپس میں لوٹ مار ہوتی تھی, مگر یہ لوگ امن میں بیٹھے یار یار امن کی جگہ کوئی بھی کوئی شکریہ نہیں ادا کرتے خدا کی نعمت کا ممن ازمن کرتی اور کافرین اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کا شریک اور نائب کہہ کر کے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتا ہے یا جب قرآن اور نبوت محمدیہ جیسی حق بات اس کو پہنچ جائے اس کی تکذیب کرنے لگ جاتا ہے اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے؟ کیا ایسے کافروں ایسے زندگی لوگوں کا آخری ٹھکانا جہنم میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ ضرور ہوگا. لیکن ولنی جہاد الینا لنہدی جنہوں سے بولنا میں ان اللہ علم المحسنین. یہ پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے تشجیع المومنین. لیکن جو لوگ ہماری خاطر توحید کے پیچھے محنت کرتے ہیں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں تو یقیناً ضرور نہدی جنہوں سے بولنا ہم ان کو اپنی راہ ایمان پر مضبوط دل کر کے پختہ رکھیں گے. وہ مضبوط دل ہو جاتے ہیں ان قدموں سے ادھر ادھر جوڑتا نہیں. کیوں؟ اس واسطے ان اللہ علم المحسنین. اللہ تعالیٰ ایسے موحدین کا حامی و ناصر ہے. خلاصہ کیا نکلا جی؟ کہ تم توحید بیان کرتے رہو مسلمانوں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جیسے وہ کھول کر کے صاف صاف مطلب توحید کا بیان کرتے ہیں اور ان پر تکلیف آتی ہیں برداشت کرتے ہیں. اے امت محمدیہ علیہ صاحب المسلات بتائیے تم بھی مسئلہ توحید کھول کے بیان کرو. مساق آئیں گے مگر دعویٰ نہ چھوڑنا. اگرچہ ماں باپ کیوں نہ کہیں بالکل دعویٰ نہ چھوڑنا ان کی بات یہ نہ ماننا. نظائے کفار کو عذاب الہی کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھو. دیکھو تمام انبیاء پر تکلیفیں آئیں آخر کافر ہلاک ہوئے. مشرق معبودان باطل کو پکارتے ہیں تو ان کے معبود کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے اس عنکبوت کی طرح دوسرے کا کیا بچاؤ کریں گے؟ یہ مشرق مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. مصیبت پڑے تو خدا کو پکارتے ہیں پھر مشرق ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آئی صورت بولے بچوں کو انکبوت میں کہا کہ مومنوں تم پر آزمائشیں آئیں گی برداشت کرنا ہوگا. اب سورج روم نے فرمایا کہ جب تم آزمائش میں پورے اترو گے نا تو اللہ تعالیٰ پتا دے گا مجھے پتا کر دے گا. شروع میں سورج روم کے اندر بطور شہادت کے یہ بات بتائی جس وقت عمومی لوگ مغلوب ہو گئے تھے اور اس کے بعد فارسیوں پر فتح پائیں گے. یہ نہ سمجھو کہ بس عمومی مغلوب ہے. ایک وقت آئے گا فارسیوں پر عمومی فتح پائیں گے. اسی وقت مومن بھی مشرکین مکہ پر فتح پائیں گے. اسی دن وہ کون سا دن تھا؟ یوم بدر کبرا. بدر میں جس وقت مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح تھا فرمائی ادھر یہ بھی خبر آئی کہ ہندو جو ہے یہ فتح یاب ہو گیا فارسیوں پر ایرانیوں پر. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. یہ 602 سے لے کر کے 615 تک ایسا رہا کہ فارسی اور رومی इनकी आपस में लड़ाइयां होती रही। साल 614 के अंदर 614 उन्होंने ईरानी दिमाश्क और बैतुल मुकद्दस को फतह करके सलीम भी ले गए थे, जो उनकी एक मुअज्जम चीज थी रूमियों की। फिर भी ईरानी आगे बढ़ते ही रहे, रूमा हुकूमत ईसाइयों की थी और ये हुकूमत मजूसियों की थी फारसी वाली। तो अब ये मुशरिक मक्के के जो है ना, ये बड़े खुश होते थे, कहने लगे देखो जो भी अहले किताब अपने आप को कहलाता है, वो भी अहले किताब अपने आप को कहलाते हैं, वो अहले किताब, अहले किताब मगलूब है, तो ये भी आपको पूजने वाले हैं, हम खुदों को पूजने वाले हैं, हम फतेहयाब हैं ना, तो आप अगर मुसलमानों की और हमारी लड़ाई हुई ना, हम फतेहयाब होंगे, हम मुसलमान जो है यहां रहेंगे। ये बात इन्होंने कह दी। अल्लाह ताला जल जलालुहु अमल वाले फरमाया, देखो गोले बती रूह, अब तो रूम जो है अहले किताब वो वहां की हार गए हैं कि अगल अर्ज बहुत करीब के मुल्क फारस में, फारस का जो मुल्क है ये करीब है ना, साथ ही है ना, इधर अरब खत्म होता है फारस शुरू हो जाता है, आतिश परस्त फारसियों से लड़ते हुए, आतिश परस्त फारसियों से लड़ते हुए अहले किताब रूमी लोग हार गए हैं, अब तो ठीक है हार गए हैं, मगर मेरी पेश वही है, मैं पहले ये बात बता रहा हूं, हम मुंबा देखा लबिन सैयद लिबून, लेकिन ये अहले रूम अपने मगलूब होने के बाद लबिन, ये मजहब अपनी मकबूल है, अपने मगलूब होने के बाद अल करीब यग लिबूना, ये गलबा हासिल कर लेंगे, आतिश परस फारसियों पर गलबा हासिल कर देंगे, ही बिल रहे सीन चंद सालों के अंदर अंदर देख लें, ही बिल रहे सीन चंद सालों के अंदर अंदर। शर्त बांध ली अबू बकर सिद्दीक ने दूसरों के साथ, शर्त बांध ली, उन्होंने कहा कि देख लेंगे, मैं अबू बकर ने कहा देखो वीजा का इजरा कम से कम 3 साल का होता है, ज्यादा से ज्यादा 9 साल का, उन्होंने कहा 3-4 साल के अंदर अंदर देखना, अभी ईरानी जो है ना ये मगलूब हो जाएंगे, रूम गालिब हो जाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं सही आया, हुजूर ने बल्ला यूं नहीं कहना था, यूं कहना था वीजा का ज्यादा से ज्यादा इजरा 9 साल का होता है, 9 साल कहते, 9 साल कहते के अंदर अंदर देखना ना रूमी जो है वो गालिब हो जाएंगे, यही बात बनी। चुनाव सन 614 के अंदर तो वो फारसी बढ़ते गए थे ना, उसके बाद चंद साल ये 9 साल गुजरे, सन 624 के अंदर, सन 624 के अंदर वो शुरू हुआ, पता हो गई रूमियों को, रूमियों को फारसी पर पता हो गई, ठीक हो गए। आगे फरमाता है ये सारा 624 के अंदर, 624 ईस्वी था, हाँ हमारा दुकान सन 2 और इनका था 624, हमारा सन 2 था इधर ही, तो गोया कि यूं समझो 22 साल का फर्क, 22 साल का फर्क पड़ा। लाइल अमर मिन कबल व मिन बाद, भाई ये फतह शिकस्त अल्लाह के कब्जे में है, लाइल अमर अल्लाह ही के हाथ में है, उसी के इख्तियार में है, पहले भी और पीछे भी, पहले भी अल्लाह का इख्तियार था, अल्लाह ने अपने इख्तियार के साथ फारसियों को मगलूब किया और रूमियों को मगलूब किया, इसलिए यहां मोमिन जो है ये बेचारे यहां नीचे है, اور یہ مارے کھا رہے ہیں. مومنوں کو آزمائش کے لیے تکلیف ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ اور اختیار میں ہے. بعد میں بھی کیا مطلب تکلیف ہے برداشت کرو گے اس کے بعد میں بتا یابی تمہاری ہوگی. پہلے بھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ مومنوں کو آزمائش کے لیے تکلیف دے, اور اللہ کے اختیار میں بعد میں بھی ہے کہ تکالیف کے بعد مومنوں کو غلبہ دے دے. تو یوم یفرح المؤمنون بنصر اللہ, اس دن جب کہ رومی فتحیاب ہوں گے نا مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے. ادھر وہ کامیاب ہوئے ادھر مسلمان کامیاب ہو جائیں گے. کیوں؟ مدد اللہ کے قبضے میں ہے, مدد اللہ کے قبضے میں ہے. ینصر من یشاء, وہ جسے چاہے مدد دے دے. وہو العزیز الرحیم, وہی ہے غالب جس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا, اور رحم کرنے والا بھی وہی ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ فتح دے گا؟ فتح دینے کی وجہ کیا ہے؟ وعد اللہ. وجہ اس وقت کی یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا. اللہ جو ہے نہیں ہوئے اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی تو کرتا نہیں. نہ یہ وعدہ ہوں, اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ نہیں نہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلاف نہیں ہوا کرتا. کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ علم ظاہر من الحیات دنیا, یہ لوگ جو صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالات کو جانتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ ظاہر دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں گے نا کہیں گے اللہ اسی پر خوش ہے. دیکھ لو, ظاہر دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں گے کہیں گے اللہ اسی سے خوش ہے. فارسیوں پر خدا خوش ہے کہ دیکھو ان کو غلبہ ہو گیا. یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ غلبہ کیوں ہے. ہاں, جس طرح جن کے عہد میں مغلوب ہو گئے تھے مسلمان, وہ اس دعا کی جائے کہنے لگے, بڑے خوش ہوئے. یہ پتہ نہیں کہ کیوں یہ ایسا ہوا کہ خدا نے فرمایا دعا تاکہ کافروں کی جڑ ہم کاٹے. شکست مسلمانوں کو ہی, یہ کیوں شکست ہوئی؟ تاکہ کافروں کی جڑ کٹے. یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ کہہ رہے کہ دلیر ہو جائیں گے اور زیادہ دلیر ہوں گے, کہیں گے ہم نے مسلمانوں کو فتح کر لیا, مسلمانوں کو ہم نے مغلوب کر لیا. پھر اس کے بعد چڑھ چڑھ کے آئیں گے آئیں گے نا, پھر میرا عذاب بھی دیکھنا پھر کہتے ہوں گے. چنانچہ چڑھ کے آئے جی 24,000 جو تھے بولے سب علاقوں سے چڑھ چڑھ کے آئے جی, کافر مشرق سارے کے سارے, اور پھر مجرمی کا ان کو دیکھا ڈال دیا. اور مسلمان ہے نا چوک میں, بڑا معاملہ خراب ہے, لگانے کے لیے شو کرتے ہیں. اللہ ہماری مدد کرے گا. انہوں نے اپنی طرف سے تو ہمیں کھودنی شروع کی, ہر سلمان فارسی کے کہنے سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ یوں کیا کرتے ہیں, تو شہر کے آدھے پاس خندق کھود دیا کرتے ہیں, وہ نہ اندر آئے گا کوئی لڑائی ہوگی, تو بیچارے ہم تک کھودنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکف اللہ مومن کی طرف سے اللہ تعالیٰ لڑنے کے لیے کافی ہے, کوئی ضرورت نہیں تمہیں لڑنے کی, میں خود ان کے ساتھ نمٹ لوں گا. چلو آج یہ آئی جی آتی ہے, یہ کوئی آگ جلا رہا تھا, ہنڈیا پکا رہا تھا, کوئی آٹا گوندھ رہا تھا, خیمے لگا رکھے تھے انہوں نے, اور بھی آئی لگتا ہوں اور وہ مٹی ہے تم کے آٹے میں پڑ گئی, ان کی ہنڈیا میں پڑ گئی, وہ آگ جو جلی ہے تو وہ ان کے خیمے جل گئے اور ان کے خیمے گر گئے, بھاگے تم دبا کر کے سارے کے سارے دیکھو. اس کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تم پر حملہ کرے گا. شکست خدا نے دی, اسی میں حکمت تھی. لوگ کہیں گے کہ ہم تو مسلمانوں کو یوں کھا جائیں گے, مگر دیکھا پھر ہوا کیا. اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ کی وقت پہ کوئی نہیں جانتا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری دنیا میں جس کو غلبہ ہو گیا وہ خدا اسی میں خوش ہے. وہ ہم آخرت ہم خواہ یہ لوگ انجام کار سے بالکل ہی بے خبر ہیں. اب حضرت شروع ہوئی جی اول ہم یہ فکر جان ہوتے ہیں ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى فان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. یہ لوگ جو پیش پاؤ تازہ فائدے کو دیکھنے والے انجام سے بے خبر ہیں, اپنے دلوں میں کبھی غور نہیں کیا اس بات کا, لم یہ تو کروں کون ہے کدھر آ جائے. یہ لوگ جن کا پہلے ذکر ہوا ہے یا لمن من الحیات دنیا ہم ان لوگوں, یہ لوگ جو اپنے تیز پاؤ سادہ فائدے کو دیکھنے والے تیز پاؤ سادہ فائدے کو دیکھنے والے انجام کار سے بے خبر, یہ لوگ کبھی اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا انہوں نے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى. اللہ نے آسمان زمین اور ان کے درمیان کو اظہار حق کے لیے ہی پیدا کیا ہے, پہلے اسی واسطے کر کے کیا ہے تاکہ توحید جو ہے وہ غالب ہو, واجل مسمى اور ایک مقرر لحاظ کے واسطے ان کی بقا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. بہت سے لوگ تو قیامت کے آخری کئی اعتقاد نہیں رکھتے, اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کو تو مانتے ہی نہیں, قیامت کو مانتے ہی نہیں. وجہ نمبر دو, اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ لکھائے رب کو نہ ماننے والے جو ہیں انہوں نے ملک میں کبھی سیر نہیں کی, ملک میں چلے پھر نہیں, ضرور کہ مکان آ کے بت اللہ جین قبل تاکہ غور سے دیکھیں تو سلی ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے. حالانکہ یہ کیا چیز ہے, وہ پہلے لوگ جو تھے کانو اشدہ میں حکومت قوت میں ان سے بہت سخت تھے, وہ اثار اللہ انہوں نے زمین میں کاشتی خوب کی, خوب کاشت کی, کھیتی باڑی کی, وہ امر روحا اور انہوں نے زمین کو خوب آباد کیا, اکثر مما امر ہوا اس سے زیادہ جس کا وقت انہوں نے اسے آباد کیا ہے, انہوں نے جو آباد کیا ہے زمین کو یہ کچھ نہیں, اس سے پہلے جن لوگوں نے آباد کیا بہت زیادہ آباد کیا تھا انہوں نے اور بڑے خوش عہد تھے, بڑی آبادی تھی, مگر کیونکہ خدا کو بھول بیٹھے تھے, غیروں کو پکارتے تھے, جہاں تم رسول ہوں گل بجرا ان کے پاس پھر ان کے پیغمبر منہ سے بیٹھ کر کے دلائل لے کر کے توحید کے وہ آئے, توحید کے دلائل بھی لائے موجے لائے, مگر پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تھا جیسے تم نہیں مان رہے, انہوں نے بھی نہیں مانا تھا, وہ بھی جھکلاتے ہی رہے اپنے پیغمبروں کو. نتیجہ کیا ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سزا دی گئی, کسی دنیا کے اندر عذاب ملا, مارے گئے, ہلاک ہو گئے, کبھی ضرورت ہوئے اور کئیوں پر ہوڈیاں چلی اور پتھر برسے اور پر جو خدا نے فرمایا ہمیں نمبر آستہ ہمیں نمبر آستہ نالے ہاتھ کا ہمیں نمبر آخر تو سویہا ہمیں نمبر خطر نہ بھیجا ہمیں نمبر آخر رکھنا مختلف قسم کے اولاد بن پائے. یہ کو خدا نے تو ظلم کیا تھا, ماں کان اللہ علیہ ظلم ہوں خدا تو ایسا بے انصاف نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے, لیکن قانون مسلم یاد رہوں وہ آپ لوگوں کو شرک کر کے میرے پیغمبروں کی بات جھٹلا کر کے اور ضد کر کے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے رہے. اسو کذبوا بآیات الہی وقالوا بحاجت کاذبون. پھر جن لوگوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہی ہوا, جن لوگوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. کیوں؟ کذبوا بآیات الہی, انہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا. وہ کامی سے آگے صادق ہوئے اور ان کی ہنسی پڑایا کرتے تھے,